دوباره خوابشو دیدم، من لعنتی دوباره، من هنوز عاشقم ای وای، با یه قلب تیک پاره. چقدر خواب میبینی من دیگه بسه، بیا از عاشقی برگرد دیگه بسه، اون تو رو فراموشت کرد دیگه بسه.